Nou, lieve luisteraar, dat kon wel eens ingewikkeld worden. Want het programma loopt hier uit, zoals je misschien wel merkt. Maar er komt nu dus sokworstelen. Waar is het sokworstelen? De sokwrestling. Weet jij waar ze nou zei dat het sokkenworstelen was? Ik denk als je dit paardje volgt en dan nog een paardje naar links en ik gok ergens. Oh ja, oh daar, ik zie het staan. Sokwrestling. Ja, er staat een bordje. Oh shit. Ja, best goed aangegeven allemaal. We moeten alleen nog starten. Ja, en ze zijn daar een kaart aan het maken, platgrond. En ik kan je enorm... En ik kan je enorm aanraden om naar de poepwc te gaan. Okay. Het is een heel mooi schilderachtig elfenpadje. Oh ja, we hebben net even een rondje gedaan. Ja, die is echt leuk. De poepwc is een aanrader. Ook een goeie. De weg erheen vooral. Ja.